मार मल जीने दे जीने दे रे मल जीने दे ए पटला चपोड़ी जरा इकड़े ये जरा इकड़े ये Goma. Aruro. Sesena goma.

पम पम पम देख ना मेरी सूरत निगाहें देख मेरी सरम पम पम पम देख भरी मैं तेरी बाहें छोड़ मेरी देख ना मेरी सूरत निगाहें देख मेरी तो इसका मतलब मतलब है के है के है के है के है के प्यार का वादा 50-50 क्या है इरादा 50-50 आधा आधा 50-50 tararam tararam tararam tararam tararam tararam pam pam pam re papa re papa hum dono barabar hum dono barabar na kam na zyada he he he pyar ka vaada 50-50 kya hai dada 50-50 pyar ka vaada 50-50 अगर तू अगर तू अगर फिर हमसे तू नाराज है, खूब ये अंदाज है, हमसे तू नाराज है, खूब ये अंदाज है। लोग क्या जाने भला इश्क का ये राज है, सब हंसी रूठ के मानते हैं, मानते हैं, मान जाते हैं। अक्सर दिल वाला आया है सर हथेली पर रख कर, दिल तुझे दे दिया, जान भी दे देंगे तुझ पर, ओ जानी ओ दिल पर, ओ जानी जानी ओ दिल पर। जाने दो मुझे यारो, मैं कौन तुम्हारा हूँ, जाने दो मुझे यारो, मैं कौन तुम्हारा हूँ। मेरी कोई मंजिल नहीं, जाने दो मुझे यारो, मैं कौन तुम्हारा हूँ। दुनिया में मोहब्बत भी होती है नसीबों से, क्या प्यार अमीरों का हम जैसे गरीबों से। ये चांद की दुनिया है, मैं टूटा सितारा हूँ। जाने तो मुझे यारो, मैं कौन तुम्हारा हूँ। मुबारक हो ऐ दोस्त, मुबारक हो ये महल ये रंग रलिया, मुझको तो बुलाती है वापस वो मेरी गलियां। जाने दो मुझे यारो, मैं कौन तुम्हारा हूँ। मेरी कोई मंजिल नहीं, मैं एक आवारा हूँ। Thank you. परदेसी।